dea la pup. Eu fac o piesă din sub, iau banii și investesc în grup. Mai bag și-n trup, mai fac ca snop. Mai scriu la album, mai bag apom, mai dau tărup. De la YouTube când au venit banii, înjuram americanii. L-am sunat pe Bin, l-am sunat pe Vali, l-am sunat pe Crețu, l-am sunat pe Cani. De ce ai sunat? De ce ai sunat? I-am sunat și i-am întrebat, avem contract, n-avem contract. Și mi-a zis mai bine să vorbesc cu Vlad sau cu Fănescu, că vin la el prin PayPal. Sub Carpați extraterestru, fantome și argatul gel. Și frații grab că sună fain, vecinul YouTube îmi dă-mă like. Îmi par mămăligă cu sfoara o tai. De la YouTube, de la YouTube, de la YouTube. Au venit banii de la YouTube. Nu mă duc să-i sparg în grup, am de la YouTube, da, de la YouTube. Dacă vrei poți să dai și tu, că-mi dă și frate tu și-mi dă și YouTube. Mai bat un cui, mai tai un lei, mai bag în jurul. De la YouTube, de la YouTube, au venit banii de la YouTube. Nu mă duc să-i fac în grup, am de la YouTube, da, de la YouTube. Dacă vrei poți să dai și tu, că-mi dă și frate tu și-mi dă și YouTube. Mai bat un cui, mai dai un lei, mai bag un șurub. Cățeluși cu părul crime, fură ratinguri online și apar pe Instagram follower din Pakistan și din India. Merg, joacă biliard, schimbă de un miliard, trailer familia. Dar hai să ne întoarcem la ale noastre, n-avem chef de glume proaste. Fac piesele regi în propriu, cu tocul mic și master. Părerile voastre publice, nu-ți da părerea că nu știi ce. Prin comentarii ca ustice, un singur like e suficient. De la YouTube, de la YouTube, bani de la YouTube. Au venit banii de la YouTube. Nu mă duc să-i sparg în grup. Am de la YouTube, da, de la YouTube. Dacă vrei poți să dai și tu, că-mi dă și frate tu și-mi dă și YouTube. Mai bat un cui, mai tai un lei, mai bag în jurul. De la YouTube, de la YouTube. Au venit banii de la YouTube. Nu mă duc să-i sparg în grup. Am de la YouTube, da, de la YouTube. Dacă vrei poți să dai și tu, că-mi dă și frate tu și-mi dă și YouTube. Mai bat un cui, mai tai un lei, mai bag în jurul. Pe altă limbă, parcă vorbesc pe alt crai. Unii rămân acolo, alții floresc ca un evantai. Aceeași planetă, aceeași planetă, dar din diferite lumi. Din păcate vorbim aceeași limbă, doar când spune minciuni. Nu mă înțelege, nu mă înțelege, i-am zis ce se petrece. Nu mă înțelege, nu mă înțelege, i-am zis ce se petrece. Nu